Раздзел 5, глава 1. Над кукейносам загаралася вясновая раніца. Той, хто не спаў у гэты час, а не спалі воі дазорцы на забаролах, бачыў, як паступова цёмнае неба на ўсходзе напаўняецца кропелькамі, камячкамі святла. Спачатку гэта можна было палічыць падманам зроку, мігценнем у вачах, якой з'яўляецца пасля бяссоннай ночы, калі доўга і напружана ўзіраешся ў цемру. Ды край неба ўсё болей ружавеў, наліваўся трапяткой залацістасцю колеру спелых ячменных каласоў. Выступалі са змроку лясы. Ноччу яны палохалі, здаваліся велізарным чорным войскам, якой з усіх бакоў маўкліва падкрадваецца, падпаўзае да гарадскога вала. Але першы прамень зары упаў на макаўку старой сасны, аж засвяціліся, запалалі дробныя галінкі. Потым разбудзіў маленькую сіняпёрую птушку, якая спала, умасціўшыся ў глыбокай утульнай ямачцы ў ствале. Калісьці тут быў сук, але выпаў, выкрышыўся, і птушка, палюючы на жукоў караеду, знайшла гэту ямачку, звіла ў ёй гняздо. Птушка, разбуджаная промнем, здзіўлена і радасна ціўкнула. Прачнуўся ў глыбіні лясоў вецер. Ён адразу ж ірвануўся ўвысь, у неба, уздыбіў над зямлёй карычнева-жоўтыя слаістыя хмары, змяшаў іх, збіў у адну кучу. Успыхнула маланка, крэсіва грому чэкнула ў хмарах. Здавалася, вось-вось пральецца адзін з першых вясновых дажджоў, але ў хмар не хапіла сіл на такую вялікую работу. Толькі некалькі буйных і халодных кроплю сарвалася, зляцела з нябёсу. Кропля ударыла халадку, які стаяў на забаролах, па брыве. Потым мякка спаўзла на вейку, але ён нават не міргнуў, толькі хітнуў галавой, скінуў кроплю з вейкі. І з яшчэ большай увагаю пачаў углядацца ў тое, што некалькі мгненняў назад насцярожыла яго. Са сваім сцягам халадок стаяў у трэцяй варце. Апошнім часам князь Вячка толькі яму давяраў такі самы адказны занятак. Што ж насцярожыла старшага дружынніка? Яму падалося, што ў прагалах між дрэў, якія густа раслі на беразе Дзвіны там, дзе ў яе уліваецца кокна, мільганулі нейкія цені. Раніца была яшчэ такая нясмелая, такая цёмная, што ён пры ягоных вострых вачах не змог вызначыць, варухнуліся гэта галіны дрэў пад парывам ветру, прабег палахлівы звер, ці, можа, прамчаліся узброеныя знузнікі ў чорных плашчах. Халадок, не адрываючы позірку ад світальнага лесу, узняў дзясніцу ў баявой пальчатцы, гэтым рухам падклікаючы да сябе каго-небудзь з дружыннікаў. Падбег светлавалосы Грыкша. «Што ты бачыш там, дзе над звіной расце крывастволая сасна?» — запытаўся ў Грыкшы халадок. Дзецкі уважліва паглядзеў той бок, аж кончык вільготнага чырвонага языка высунуў з рота. Адказаў: «Нічога, бачу адзін туман, запалі паходню», — загадаў халадок. Грыкша, грукаючы ботамі па высланай каменнямі сцежцы, пабег на сваё дазорнае месца, узяў там паходню, выбіў з крэменя іскру, запаліў звітыя ў клубок аблітыя смалой сухія сасновыя галіны, якія былі насаджаны на доўгі арэхавы кій. Успыхнула яркае полымя, водбліскі ад яго заскакалі па кальчузе ў халадка, поплеч з якім стаяў, высока трымаючы ў руцэ паходню, Грыкша. «Мечаносцы!» – усклікнуў Грыкша і ад нечаканасці выпусціў з рукі паходню. Яна паліцела з вала, чутно было, як плёхнулася ў роў з вадою. Зноў зрабілася цёмна, яшчэ цямней, чым было, але ўжо і халадок заўважыў вялікі атрад конных мечаносцаў, якія неспешна выязджалі з лесу. Ён выліваўся гэты атрад на лугавіну, што была якраз насупраць пад'ёмнага моста кукейноса. «Рубон!» – крыкнул халадок и з ляскам выхапіў з похваў меч. И адразу ожила, затупацела десятками ног, зазвеняла мячами и копьями світальная мгла. Яростно забрахали вартовые собаки, походні вспыхнули на укол. Грыкша ударил у тревожное било. «Усім на заборолы!» – загадал холодок, и ты из вартовых, что спали зараз у боевых отсеках, обсталеванных у толщи городского вала, прачыналіся, хапалі зброю і шчыты, па лесвіцах, па ствалах сукаватых дрэў, прыслоненых да вала, узбіраліся наверх, туды, дзе грымела, склікала ўсіх біла. Кукіноцкія лучнікі ўжо нацягвалі цецівы сваіх лукаў, зробленых з рогаў тура і цісавага дрэва. Гартаваныя стрэлы са свістам паляцелі насустрач мечаносцам. І тут ірвануўся ўперад мечаносец Гарольд на белым кані, затрубіў у срэбны рог, закрычаў: «Слухайце, людзі Кукіноса, слухайце, адважныя рыцары Кукіноса, дачка вашага князя князёўна Соф'я прыбыла ў свой горад». Да Гарольда пад'ехаў яшчэ адзін мешаносец у чорнай епанчы. Епанча доўгі шырокі плач. Рэзкім рухам расхінуў яе, і ўсе, хто быў на забаролах, убачылі светлавалосую перапалоханую дзяўчынку, якая сядзела наперадзе мечаносца, моцна учапіўшыся тонкімі рукамі за конскую грыву. Яна ж зажмурылася ад нечаканасці, бо была пад епанчой, як у цёмнай клетцы, а тут святло ударыла ў вочы, людзі гучна і бязладна закрычалі, сабакі, захліпваючыся, забрахалі на высокім гарадскім вале, мячы зазвінелі. «Соф'я», здзіўлена і адначасна разгублена, сказаў халадок і, нібы просячы дапамогі, глянуў на Грыкчу. «Наша князёўна, што рабіць?» Кукінойскія лучнікі перасталі страляць, хоць ніхто не даваў такога загаду, баяліся патрапіць у князёўну. Маленькая Соф'я была тым шчытом, за якім хаваўся ўвесь атрад мечаносцаў. «Пабягу да князя», – строга сказаў Грыкшу. «Халадок, заставайся за мяне. Пад'ёмны мост не апускаць, вароты не адчыняць, палезуць тэўтоны на вал, біць як псоў». Халадок, закінуўшы за спіну шчыт і засунуўшы меч у похвы, хуценька спусціўся з вала. Тут у горадзе было значна цямней, чым на забаролах, бо праменне сонца, што пачало выкочвацца, вывальвацца з-за лесу, яшчэ не даляталі сюды. Халадок пабег па вузкай звілістай вулцы да княжацкага церама. «Бяда падступіла», – думаў Халадок. «За дачкі князь Вячаслаў як перарадзіўся. Не усміхнецца, не пагаворыць толкам з дружынаю, меч Узяславаў на сцяну павесіў. Шкада, вядома, дачку, родная кроў, родная душа». Узялі тэўтоны князя за кадык. Халадок спяшаўся да церама і не ведаў, што ўжо другую ноч вячка не спіць, паліць у царкве свечкі, адзін без людскога вока моліцца, развітваецца назаўсёды з дачкой. Ці дачка, ці меч Усяславаў, трэцяй дарогі не было. Захоча князь вярнуць сабе дачку, трэба будзе пакласці меч у похвы, замірыцца з тэўтонамі, пусціць іх у дзвіну, падставіць шыю пад чужы хамут, а не... Другую ноч князь развітваўся з дачкой. Трапяталі агеньчыкі свечак, быццам пільныя жоўтыя вочы глядзелі, пранізвалі на вылёт. Змрок, падаючы з-пад купала царквы, навальваўся на князя, прыгінаў да каменнай падлогі. Князь стаяў на каленях. «Даруй мне, дочачка, даруй, ластавачка моя», – думаў князь, – «даруй свайму бацьку, што не можа вызваліць цябе са злыднявай клеткі. Ножкі, ручкі твае цалую, даруй». Калісьці ён чакаў сына, але нарадзілася дачка, і ён адразу ж забыўся пра сына, бо такой светленькай, такой сінявокай, такой усмешлівай была дачка. Ён браў на рукі маленькі цёплы камячок, і рукі, што прывыклі да мяча і кап'я, рабіліся мяккімі, лёгкімі. «Даруй мне», – развітаўся з дачкой вячка, – «я твой бацька, але я князь полацкага роду. Зямлю, што прадзеды перадалі ў спадчыну, трэба ад ворагаў бараніць, веру нашу адстойваць. Даруй, што выбраў зямлю і веру, а не цябе». «Князь!» – паклікалі яго раптам. «Князь!» Вячка ўсхапіўся, як шалёны тур, цяжка тупнуў нагою, закрычаў: «Хто пасмеў парушыць маю размову з Богам?» Ён шумна дыхаў, шукаў рукою на поясе меч. «Гэта я, твой старшы дружыннік», – дрогкім голасам сказаў Халадок, набліжаючыся з цемры да князя. «Пёс, галаву адсяку!» – махнуў кулаком раз'юшаны вячка. «Бяры маю галаву, але спачатку выслухай мяне». Халадок спыніўся насупраць вячкі, глянуў яму ў твар. Ля ворот города чакаюць твайго слова мечаносцы. Яны привезлі князёўну Софію. Привезлі дачку. Вячка нейкі час няўцямна стаяў на тым самым месцы, дзе заспела яго навіна. Твар ягоны то бляднеў, то чырванеў, быццам то заходзіла, то ўзыходзіла ў душы сонца. «Кажаш, привезлі дачку?» – зноў перапытаў ён, потым левой рукою схапіў старшага дружынніка за грудкі, бліскаючы вачамі прашаптаў: «Ну, халадок, глядзі, калі не да дабра твая вестка, возьме цябе карачун». Карачун – бог смерці ў старадаўніх беларусаў. «Не баюся я карачуна», – ціха сказаў халадок і з нейкім шкадаваннем паглядзеў на вячку, быццам развітваўся з ім назаўсёды. Яны выбеглі з царквы на вуліцу, дзе ўжо ярка зяла ранішняе неба. Вячка бег наперадзе, прытрымліваючы рукой похвы з мячом. «Я князь Кукіноса Вячаслаў Барысавіч, што трэба вам, людзі з Рыгі?» – зычным голосам закрычаў Вячка, ускочыўшы на самую высокую пляцоўку надваротнай вежы. Вецер адразу ударыў яму ў грудзі, раскрыліў чырвонае каразно, якое было накінута на плечы. Збоку здавалася, што князь ахоплены полымем. Гарольд мечаносец на белым кані зноў затрубіў у рог, рыцар у епанчы расхінуў вопратку, і ўсе ў тым ліку Вячка ўбачылі Софію. «Я рыцар Даніїл з Леневардена», – крыкнуў мечаносец, паклаўшы руку на плячо Софіі. «Прывітанне табе, князь Вячка з Кукіноса, ад епіскапа Альберта. Адчыні вароты, пусці нас у горад і вазьмі сваю дачку». Позіркі ўсіх і мечаносцаў, і воеў-дазорцаў скіраваліся на Вячку. Усе чакалі ягонага слова, усе чакалі, што зробіць князь. Ён зняў з галавы шлем, доўгімі смуглымі пальцамі пагладзіў лоб, заплюшчыў вочы. Ён пакутліва думаў. Дзве сілы, дзве страсці яростна змагаліся ў ім.